Itt a Petőfi Rádió. Az internetes időszámítás szerint 875 net óra van. Mással hangzók. Digitális talk show mindenkinek, itt a modem idők. Jó estét kívánok. A nem is oly távoli szabad akarat az én váram. Ez nem egy természetes mondat, hanem a Galaktika és az Ágens portál mesterséges intelligencia novella pályázatán az első három nyertes írás címe egybeolvasva. Eredményhirdetés itt, a műsorban is. Ha a gyerek monitorján egy szürke szájbermacska sétál, akkor biztos, hogy megtalálta azt a szájtot, ahol, nem mondom ki fog derülni. Majd Cati segít nekünk, aki a mi onleányunk. A karakterrajz ma már nem azt jelenti, hogy valakit pontosan lerajzoltak, hanem azt, hogy vonásai betűkből, jelekből állnak össze. Azaz karakterekből. De mi is az a karakter? Irodalom, művészet, természetes és mesterséges intelligencia a Petőfi Rádió digitális kultúrkörében, a modem időkben. A mikrofonnál vendégként Ránki Júlia, a szerkesztő Szilágyi Árpád. Ma már természetes a mesterséges intelligencia, novella pályázat és eredményhirdetés a Galaktika folyóirat segítségével. De mi is az a karakter? Jellem? Határozott vonásokkal készült rajz? Sokarcú, sokszínű, változatos figura az informatikában. Ez a netnyelvész válasza. Mi az? Mozog, néma, fekete-fehér szürke, szülője egér és karakter. Néma film a múlt századból? Pontocskákból készfilm, kódokból film 2005-ben. Ez Cati, az online válasza. Arckép jelekből, mint régen, de mégsem. Játék, muziális, digitális? Betűk, számok, írásjelek művészete. Technokultúr Chatman válasza. Bemutatom az asztaltársaságot, ha egyáltalán be kell mutatnunk. Infószótár Bódi Zoltán, netnyelvész. Jó estét kívánok! Onleányunk, eddig online volt, de átneveztük, egy E+, ahogy ezt kell ebben a E-világban. Szokoli Kati, Cati. Jó estét! És Csetmen Spányik Balázs Balage, ahogy a szerepel egyes írásokban. Szép jó estét kívánok! Vendégünk pedig Kovács Tücsi Mihály, tudományos szakértő a Galaktika oldaláról. Üdvözlök mindenkit! Az a dolgom, hogy figyelmeztessek mindenkit, hogy a csuti-csati nem működik, sajnálattal. Ha véletlenül adás közben megérkezne a vonal, vagy a szerverről a jel, vagy nem tudom, jól mondom? Így van. Vendég vagyok. Akkor szólni fogunk. Ahol elérhetnek bennünket, ez az adás telefonszáma 328-85-55. Nézegethetik a honlapunkat, miközben minket hallgatnak. www.modemidok.hu vagy www.petofi.radio.hu. És ha valaképpen írni szeretne, azt majd megkapjuk. Az e-mailünk modemidok@modemidok.hu. Elmondanám, hogy a múlt héten volt egy jó kis játék. Az volt a kérdés, milyen használati eszközben jelentek meg először nagy közönség előtt a piros színű LED kijelzők a 70-es években. Én nem tudtam volna, mások tudták a helyes válasz a zsebszámológépben. Milyen meglepő. Igen. Lehetett volna gondolni például a kvarc órákra. Sőt, nagyon sokan azt is mondták. Ugye? Gondolom. De mekkorák voltak azok a zsebszámológépek akkor? Zsebben elfért? Nem. Lehet, hogy olyan trükk volt, mint annak idején a Sony az első zsebrádiójára, az időkövek egy zsebrádió méretű zsebet voltak az égükre, mert a normál zsebben nem volt. Ilyen trükkkel. Hát aki megfejtette, annak köszönjük. Az e-heti kérdés szerintem nagyon szívhez szóló, különösen a mai témáinkat tekintve. Egy hét múlva mutatják be a moziban az utolsó Csillagok háborúja mozifilm utolsó részét egész pontosan, amiben fontos szerepük van a robotoknak. Mindenki ismeri a két robot sztárt, R2D2-t és Sci-Po-t. Én csak Sci-Po-nak hívtam világéletemben, de mert úgy van leírva, annyit azért gondolom könnyíteni lehet a játékban, az R2D2, akiről azt hittük mindig, hogy Arthur, azt úgy írják, angolosan kell kiejteni, tehát egy röbetű, 2D2, vagyis R2D2, mondaná a művelt francia, és a Sci-Po, precízzük így, ez egy C3PO, és nyilván ez is valami mesterséges intelligenciára utaló betű és számkód. Ne fejtsük meg, mert a kérdés az, hogy kettőjük közül melyik android, nem mondom meg, maguknak kell megmondani. Maguknak, vagy nektek, kedves hallgatók, a koromnál fogva én nem tegeződöm, de az asztaltársak többi tagja a korához mértem ezt majd megteszi. Az e-mail címünk modemidők@modemidők.hu vagy 328-85-55, tehát ki az android, vagy melyikük az android. A nyeremény pedig McAfee VirusScan Software, Spring Office, irodai programcsomag, valamint PC World és Business Online aktuális lapszámai. És akkor most a novella pályázat. Kikérdezhetem a leckét, Galaktika? Igen. Ki olvasta? Én mindig, én rendszeresen, én már évtizedek óta, és rögtön, ahogy most újraindult, szerintem az első 100 előfizetőben biztos, hogy benne vagyok. Ez kettes alá, a novella pályázatot imádom. Én csak azt olvastam, mert erre volt időm. Na, ez a jó tanuló felelt. Három első díjas pályázat van, pontosan három díjat, egy első, második, harmadik díjat adtak ki, és hétfőn volt a díjkiosztás. Én is elolvastam, mert gondoltam, hogyha ide jövök, és ránézek Kovács Tücsi Mihályra, akkor látni fogja a szememből, hogy olvastam, vagy sem. És hogy tetszett? Nekem az első díjas nagyon tetszett, és a másik meg a harmadik díjas között a harmadik díjasnak az ötlete nagyon tetszett. Most elmondom a hallgatóknak, amit én ebből leszűrtem, és utána átadom a szót, mert azért nyilván érdekesebb volna, hogy mire is megy ki a játék, amikor a mesterséges intelligencia novella témája. Miközben Karcsi a kedves robotművekben tanul, odahaza az üzenetrögzítője Randira hívja barátnője üzenetrögzítőjét. A két HC-1063-as párbeszéde elevenedik meg a harmadik helyezett novellában. Jól foglaltam össze? Gyakorlatilag igen. Nagyon vicces volt, én tetszett nekem. Tehát ez egy írtó jó ötlet volt. Talán nekem a szívemhez ez állt a legközelebb. Teljesen egyezik a vélemény. Egyrészt ötletként, másrészt pedig a sajnos manapság egyre ritkábban van humor a science fictionben, és ebben megcsillant. Tehát nekem tetszett, hogy nagyon szépen fel van építve a történet, hogy amíg rájöttünk, hogy először, hogy az egyikről derül ki, hogy üzenetrögzítő, aztán a másikról is kiderül, és akkor tulajdonképpen a két félénk ember helyett ők szervezik meg a rendezvút. Ez egy remekül felépített kis novella, ötlet volt benne, és tényleg arról szólt, amiről mi is szerettünk volna, a hétköznapi mesterséges intelligenciáról. Igen, és vannak benne ilyen fogalmak, hogy kvantumkémia és bioinformatika, vagy ez csak én nem is vagyok, ez kitaláció, vagy ezek már léteznek? Hát a kvantumkémiáról nem vagyok benne, el tudnám képzelni ezeket, mert lenne alapja, hogy létezzen ilyen, most megfogtál, mert konkrétan én sem tudom, de az tény, hogy remekül hangzik. És a bioinformatika az olyan, mint a biobenzin? Nem, ebből is megfogtál, de ez is egy olyan... Bioinformatika abszolút létezik, sőt, nagyon okos emberek azt jósolják, hogy ez lesz a húzó ágazat pár éven belül, tehát az informatikát ki fogja szorítani, és a bio IT így hívják manapság. De mitől bio? Hát attól, hogy szerves nem dolgokat kezdenek el használni. Nem szilícióm alapú, mint a mostani csipek. Ja, a berendezés lesz bio. Igen. Igen, meg az egésznek a struktúráltsága, a szerkezete is, neuronhálózatok, meg ilyesmi, ez is a bioinformatika körébe tartozik. Tehát valahogy lemodellezni próbálják a élő világot. Koltai László a szerzője ennek a novellának, aminek az a cím, hogy a nem is olyan távoli, és akkor szerintem még majd egy plusz plecsnit kellene neki adni, vagy olyasmit írt meg, ami lehet, hogy nem is tudta, vagy talán mégis, hogy van ilyen. Ez volt az érdekes az egészben, hogy ő érzett rá leginkább a science fiction szerepére a mindennapi életben. Mi azt valljuk magunkról, hogy a science fiction körülbelül azt a feladatot tölti el a tudományos irodalmi életben, mint ami a sajtó feladata lenne a mindennapi politikai életben. Uh-huh. Ugyebár, ahogy az ember azt mondja, hogy a sajtó feladata tulajdonképpen az lenne, hogy egy kontroll gyakoroljon az állam fölött, hogy az ne tudjon elszaladni. Most a science fiction is így működik, hogy amit megjelenik valamilyen új tudomány, vagy valami, a tudósok általában mindig csak a legszebb, meg a legjobb oldalát látják, viszont jönnek a science fiction szerzők, akik rámutatnak arra, hogy hoppa, azért ez nem feltétlenül így működik, meg így, és hogyha ez így fog történni, vagy így, akkor mi van, akkor mit csinálunk? Na, ez pont a második helyezett az, aki egy ilyesfajta novellát írt, aminek azt hiszem, hogy szabad akarat. Én ezt csak nem is tudtam igazán összefoglalni egy mondatban, úgyhogy egy idézetet kiragadnék, hogy a hallgatók is érzékeljék. Kászpár agya számos hálózatba kötött számítógépből áll, ráadásul képes rátelepülni egy újabb gépre. Most ebből ki lehet találni, micsoda balhé lesz ebben a novellában, ami két nyomtatott oldal sem, mert hiszen van egy nagy kép is, ami nagyon félelmetes. Tehát itt azért már ez eléggé ez a ez a félelmetes oldala a mesterséges intelligenciának. Igen, amit a szerző pontosabban itt is már azt néztem, az egyik legrégebbi kérdés, amióta a számítástechnika, az, hogy nem ismerjük pontosan, hogy mi az a tudat, és nem tudjuk, hogy az emberi agy és a tudat hogy kapcsolódik egymáshoz. Ennek megfelelően nem tudjuk azt, hogy a számítógépes intelligencia mikor lépi át azt a struktúráltságot, szinte, stb., amikor képes tudattá válni. Ez egy valóságos félelem? Természetesen, mert nem, tehát a klasszikus dolog, az ember mindig attól fél, amit nem ismer. Nem ismerjük, hogy amíg nem ismerjük az agyunkat, nem ismerjük, hogy hogyan alakul ki a tudat mitől, addig erre se tudunk választ adni. És amíg erre nem tudunk választ adni, addig minden tudós csak kísérletezik, hogy elérje vagy nem. Erre jó példa a Terminátor című filmek, ami arról szól, hogy amikor egyszer csak elérte azt a struktúráltságot a világ számítógép hálózata, hogy önálló értelemért, és rögtön rájött, hogy ezzel a földön neki nagyon útban van az ember, úgyhogy egy atomháborúval rögtön ki is írtotta. Igen, csak hogyha ezek a feltételezések, vagy ezek a fikciók valóban némi valóság alappal bírnak, akkor mi az ördögnek rohan a világ a számítógépes fejlesztéssel olyan tempóban előre, hogy az ember már miközben előidézi és kifejleszi, alig tudja utolérni ezáltal persze saját magát. Ez nem olyan egyszerű, mert az ember soha nem tudja, hogy hol éri el ezt a szintet, és egyáltalán a tudósok azt mondják, hogy ez be se követhetsz, mindig azt mondják, hogy a pesszimisták mondják ez, de ez is például egy olyan példa, hogy amikor az volt, hogy az atomenergia, mi lesz belőle, atomerőmű vagy atombomba. Az emberiség sajnos olyan úgy néz ki, hogy először mindig mindennek a rosszabbik oldala valósul meg, mielőtt a jobbik oldala megvalósulhat. Hát mert azt már csak a túlélők tudják megvalósítani. Hát bízunk meg, hogy azért ennyire nem fog elfajulni a dolog. De a környezetvédelem is ilyen, nem? Hát ott is ugyanez van, hogy már verik a vészharangot, hogy mióta, és még mindig rohanunk előre, és gyártjuk, és a különböző szennyező dolgokat. Valószínű, hogy annak a hátterében is az van, hogy aki a vészharangot kongatja, az látja, hogy milyen nagy baj van, de aki meg hallgatja, az meg számolja a pénzt. Így van, pontosan. Tehát, hogy a biznisz az valószínűleg sokkal erősebb, mint minden más humánus megfontolás. Az első, igen? Hát csak annyit szerettem volna hozzáfűzni, azt tetszett nagyon ebben a novellában, hogy tucatnyi olyan novella, sci-fi novella volt már, ami ugyanerre épül fel, tehát, hogy a gép átveszi a hatalmat, de ebben van egy óriási csavar a végén, és éppen ezért érdemes elolvasni. Itt a gép nem írtja ki az embert, hanem pont az ember túlélését választja. Ez egy zseniális ötlet. Az első helyzet pedig egy teljesen hétköznapi szituáció, ez nekem nagyon tetszett. Komolyan mondom, egy kicsit kafkai, kicsit, tehát már irodalmi, nem csak a téma érdekes, hanem ilyen irodalmi jegyeket is felvillant, vagy képességeket is. A szerző, akit Kovács Péternek hívnak, és az a mű címe, hogy az Én várom, és itt nekem ez egészen elképesztőnek találtam, mert néha az ember megtapasztalja, hogy a ház, amelyben lakik a főhős, az egyszerűen felülírja őt, és egy szoftverrel kitessékeli a saját otthonából, és tehát nem tud bemenni, hát nem fogom ezt most itten, azt sem mondom el, hogy mi lesz ebből, de hogy azért ilyennel már találkozik az ember, amikor a lift, meg az ajtó nem nyílik, meg a kulcs, meg a biztonsági zár, meg a riasztó, meg ez semmi más, pinkódunk, mint mint a jelen pillanati életünk egy szinten feljebb gondolva. Tehát már most ugye már mindenki arról beszél, hogy jönnek az intelligens házak. Mert most már a gépeink intelligensek, most már lehet olyan hűtőszekrényt kapni, amelyikbe bele van építve a tévé, internet kapcsolat van benne. Láttam már olyan mikrohullámos sütőt, amelyik szintén tévéként üzemel, csak ilyen félig áteresztő tükörként, tehát amikor működik, akkor hátulról látszik, hogy mégis mi sül benne. Tehát szép lassan haladunk affelé, hogy például most kim voltam, most már harmadik éve minden évben a Konstruma kiállítás tavasszal az építkezőkkel, ami foglalkozik. Már 3 vagy 4 olyan cég van kint, ami az intelligens házakkal foglalkozik, amelyik a ház bármelyik helyiségéből elérhető a medencének a fűtése, a garázs ajtónyitója, a nappalinak a rolettája, és bármit bármelyik helységből, a hifitől kezdve a mélyhűtőig mindent vezérel. Amíg el nem romlik egy. Igen. És akkor ki lehet menni építkezni fából a folyópartra, gondolom, ezt követően. De ez is egy olyan dolog, hogy ugye már mindig erről, mindenről, persze a telefonon beszélünk, és ha elromlik a telefon, minden túlélünk. Ez a természetes intelligenciánk, igen, és nem a mesterséges. Igen. Összefoglalva azért annyit hadd mondjak el még egyszer, tehát hogy a Galaktika Novella pályázaton, amit az Ágens portállal közösen hirdetek meg, 370 pályázat volt, ebből a három első díjas olvasható a számban, de ugye a díjazásnak volt egy terjedelmi szempontja, tehát aki elég rövidet írt, az most jól, igen, járt. Most arra voltunk kíváncsiak elsősorban, ezért kértünk rövid 2-3 oldalas novellát, azért nagyon szubjektív megfogalmazás volt, nem így karakterszámra, mert azt akartuk megnézni, hogy az embereknek milyen ötleteik vannak, és erről valami rövid frappásat vártunk. Ezért is voltunk olyan kőszívőek, hogy aki hosszút írt, azt most kapásból kiselejteztük, de csak ebből a pályázatból. És van egy jó kis kifejezés, amit erre használunk, nem felülírják őket, hanem áttették az őszi pályázatba. Így igaz, tehát ez össze újabb pályázatunk indul, ahol már nem lesznek ilyen termel, és ezek automatikusan indulni fognak rajta. Köszönöm szépen. Aki pedig netántán Magyarországon a mesterséges intelligencia kutatással foglalkozik, az ne adja fel, írja novellát. Szeretném, hogyha Kovács Tücsi Mihály velünk maradna és hozzászólna a következő témákhoz, és minthogy ez így volt a műsor elejétől nagyon helyesen. Most következik az, amit nem mertem kimondani. Nekem nagyon tetszik, ezt így elmondanám, mert megnéztem az interneten, de úgy nem venném a számra ezeket a szavakat, úgyhogy online, tiéd a szó. Nagyon cuki kis oldalt találtam a... Eddig kimertem volna, cuki kis oldalig, igen. Cuki kis oldal, cuki kis filmrészletekkel, amik cuki kis ilyen ASCII kódokból vannak összeépítve. Teljesen meglepődtem az egészen, én ezt kaptam, ezt a linket egy ismerősömtől, és amikor megnéztem, én nem tudtam elképzelni, hogy most vajon mit fogok látni. Tehát ugye oda le volt írva, hogy mi fog velem történni, de semmilyen elképzelésem nem volt. Aztán láttam, hogy ott van a Pókember, több jelenet felsorolva, a Matrix is több jelenet felsorolva. Ez egy oldalt van, tehát olyan, amiből választotsz a menüből. Igen, igen, mielőtt igen, még, aztán, mielőtt ja, még. Igen. Aztán rákattintottam az egyik Matrix-es jelenetre, és semmi, egy ilyen üres oldal, és akkor jönnek ezek az ASCII kódok, és csak ott ültem, és egy ilyen mozgó film. ASCII kódból a film. Igen. Leesett a tantusz. És ebből építették fel az egészet. És aztán rögtön az ott a pálcika hogy... emberkék szaladgálnak a képen? Nem, hanem hát azok a kicsi kódok, tehát kukasz, meg minden, meg íj, meg egyes, meg... Tehát abszolút teljesen változatos az egész. Szabadnak kérnem, hogy a többségben lévő civilek számára mi az az ASCII kód tulajdonképpen? Hát... American Standard Code for Information Interchange, azaz egy amerikai szabványos kód az információ cserére, de nagyon közérthetően azokat a karaktereket és írásjeleket foglalja magába, amit a számítógépen használhatunk, fogalmazunk így. Akkor miért csupa I meg K? Tehát miért nem volt benne? Én nem vettem söbetűt például meg. Nem tudom. Azt majd elmondom én. Akkor jól láttam, ezért tartom, láttam. Ezért tartom őt egyébként, mert ilyenkor csak így mutatok egyet, és már is mondja a megfejtést. De nem véletlen, mert ő is valami hasonlóból készült. Igen. Egyébként én arra gondoltam, hogy... De az enyém mozog, szóval az a jó, hogy ez, igen, a cuki, ez mozog. Ez a cuki. Azt nem értem igazából, hogy a Matrix filmet, az eredeti mozifilmet simán, tökötletesen megoldhatták volna ebből azokat a részeket, amikor bent vannak abban a rendszerben, vagy nem tudom. Ezek igazából durván megszállott emberek, tehát elképesztő de mennyiségű. Hát, de amúgy sem ötlettelen volt a Matrix. Nem tudom, nem látom el csak részleteket, tehát nem vagyok egy nagy fanatikus. Tehát az, hogy mozogjon, az ugye elég sok képkockát meg kell rajzolni, az egyáltalán, hogy egy képkockát megrajzolni, úgyhogy felismeretük legyenek ezek a bizonyos szereplők, aha, már aha, az is elképesztő, hogy ilyen bizony fantáziát és kézügyességet igényel, meg egyáltalán látásmódot, hogy ilyen karakterekből össze tud rakni. Biztos. Én amikor megláttam az első ilyen filmet, megnéztem, és azt mondom, elmebetegek. Tehát, szóval, hogy csinálják? Miért lehet tudni, hogy elmebetegek? Elmebetegek, szóval én erre ennyi időt, energiát, szóval ennyi időt... Ti honnan tudjátok, hogy mennyi idő? Roppant egyszerű. Hónap. Mi egy hónap? Amíg egy jelenetet összeraknak, igen, szerintem. Az egy picike jelenet. Az... Képzel, a munkafázis a következő. Képzeld el mondjuk a képernyő, az 25x40 karakter, megnézed a filmen, hogy mi van, és ezek után nekiállsz, és megpróbálod karakterenként kirajzolni, de hogy a fickal összejöjjön. Pontokból kettős pont vesző, amiből, és ebből kell, és amikor ez másfél-két óra, fél nap alatt kész, vagy egyetlen képpel, hogy órá megvan, ez egy kocka. Ez egy fokkal súlyosabb, mint a rajzfilmgyártás, mert a rajzfilmes az megfogja, lesplicceli, átadja a másiknak, ő kiszínezi, a harmadik lerakja, kattint egyet, megvan az első kocka. Nem, itt próbálgatni, megint elszoktam. Ennyien ember van a világon. Nem tudom, de hát erre szokták azt mondani, hogy Isten állatkertje nagy, és rendkívül eldugott zúgok is vannak benne. És ez miből élnek, akik ezzel? Akkor ez egy élet. Ez mindig annyira bosszant ez a kérdés. Tudni. Hazamegy a munkából, és leül is elkezd éneket rajzolni. De lehet, hogy mondjuk ez egyfajta nem tudom, buszsofőr, és neki elege van ebből, hogy fölrejárkál, vagy akkor leül, és akkor csak ez valószínű, hogy erről nyugodtan egy szociológus, meg pszichiátert is ki lehetne faggatni, mert valószínű, hogy ez a monomániának egy speciális fajtája lehet, hogy az ember képes hajnali 3-ig ülni egy félfény monitor előtt, és ilyeneket rajzol. De szerintem most mondjuk meg a linket, hogy lássa az illető, hogy aki működteti ezt a honlapot, hogy micsoda rajongó tábora van neki. Tehát, hogy hadd nőjön a kattintások száma, bár nem számolják, meg kell mondjam őszintén, vagy legalábbis én nem vettem észre, az én kedvem a macska, de nem az a macska, ami a filmből van, hanem az igazi macska, mert az úgy kezdődik, hogy bejön a képernyőre a nagy fehér semmi, és akkor egyszer csak a macska farka itt fönt bólogat, és akkor lejössz, mert a scrollba le kell jönni, mert nem tudod látni az egész, és akkor látszik egy baromi helyes cica, aki valószínűleg fekete a piszkos hóban, szóval körülbelül ezek a színányok. Ezt megnézzük. Helyes mindenféle állatok. Én 3 évvel ezelőtt találkoztam az első ilyen filmmel, és akkor rögtön ledöbbentem, mert a komplett Csillagok háborúja. Negyedik epizód az új. Egy az egyben megcsinálva. És élvezhető. Élvezhető. Messzire ugye... kell ülni, és az egeret itt van. Nem. Azt tegyük hozzá, hogy nem másfél óra azért, tehát az nem, egy rövidített zanzásított változat, de akkor is. De gyönyörűen kirajz, az elején ugyanúgy elfut a szöveg, megjelenik a két robot, megjelenik Leila hercegnő is be. Gyorsan. És egy megállban volt az egész. Tényleg a link. A link az nagyon hosszú, azt hagyjuk, az fönt van az előzetesünkben megtalálható. A modemidők.hu oldalon. Akkor ott tessék keresni. Na most egy olyan területre lépünk, ahol én már abszolút nem vagyok otthon, de nagyon sokat segítettetek eddig is nekem, mert Chatman Balázs arról fog beszélni, hogy ennek a dolognak, amiről eddig beszéltünk, ennek a karakterből rajzolt mozgóképnek, mi az állókép előzménye, ha jól értem. Igen, tehát tulajdonképpen a háttere az egésznek, ez a bizonyos eszki art, tehát az eszki művészet, aminek megértéséhez képzeljük el az 1970-es nagygépes ilyen terminál szobát, ahol az unatkozó programozók ülnek egy monokróm monitor előtt, ami csak zöld egyszínű karaktereket mutat, és szeretnének egy fényképet megnézni rajta. Semmilyen grafikus lehetőségük nincsen, csak is karaktereket. Kovács Győző bácsi jut az eszembe. Semmilyen grafikus kijelzés nincsen, csak karaktereket tudnak csinálni, és ekkor jön az ötlet, hogy mivel nincsenek színek sem, ezért egy fekete-fehér képnek az árnyalatait kell valahogy létrehozni. És mivel nem tudják kigyújtani az egyes képpontokat, karakterekből kell összerakni, és az egyes karaktereket azt szerint osztályozgatják, hogy azon... Mekkora telítettségük? Igen, pontosan, hogy mennyi képpont van benne, hogy az mennyire fedi le azt a kis egységnyi területet, ahova ki lehet rajzolni. Ezért nincsen ső. Mert az kanyarog. Igen, vagy kevés rajta az adott esetben a képpont, és nem olyan mintában van rajta, amire szükségük van. És akkor így létre tudnak hozni egy nagyon-nagyon idézőjeles színpalettát, amiből már el lehet kezdeni összerakni egy ilyen fényképet. Tehát elképet, önmagában a rajzolás is döbbenetes, tehát hogy hogyan, tehát mondjuk 1970-ben, hogy hogyan szkenneltek be mondjuk egy fényképet, és abból egy program, vagy ők kézzel alakították sehogy át ezt. Akkor semmi esetben. Tehát kézzel csinálták ezeket. Kézzel kellett csinálni. Az előbb itt már meséltem a társaságnak, ahol még egri leányka múltam ott, amikor hajnal még egy KGST gyártámányú RS-22-es számítógépen kezdtem az egyetemen dolgozni, mint operátor. Ez körülbelül... Ez akkora volt, mint ez a terem, amiben... Nem, 6-szor ekkora terem volt, amiben volt 30 darab ilyen két ruhás szekrény méretű gép. A kapacitása valószínű egy picit jobb volt, mint most egy komolyabb kvarcóráé. Ott olyanok voltak, hogy ott például a operátori terminál, az nem is képernyő és billentyűzet volt, hanem még írógép. Az igen. Írógépként válaszolt a gép, ült és írta elénk, és az embernek ebből jöttek össze az ötletek. És akkor ott voltak tényleg ezek a hatalmas printerek, amik ilyen 230 kilós, ilyen egy köbméteres gépek voltak, amik már a mai nyomtatókkal eltérően sornyomtatók voltak, tehát egyszerre ütöttek le egyetlen sort, ami miatt irgalmatlan hangja volt, mint egy felszálló repülőgépé. Egy ilyen terelés... Viszont képet nagyszerűen lehetett vele csinálni. Igen, mert ezekkel meg lehetett azokat a trükköket is csinálni, hogy ezt az ASCII-artot tovább fejlesztették, mert itt meg tudták oldani, hogy nem léptetik tovább a papírt, hanem ugyanarra többet is leütöttek, és ebben fokozni lehetett a színmélységet, Tehát például, hogyha leütöttek két vét, akkor az már sötétebb volt, de ugyanakkor vonalasan is. De ugye a Julit is megnyugtassam, szerintem egy S betűt például egy afroamerikai frizuránál remekül föl. Jó, csak ilyen nincs azon a honlapon, amit néztünk, rendben. De az minden esetre fontos, hogy ez művészet, és művészetnek tartja magát az az ember is, aki ezt a honlapot működteti, amit mi néztünk. Így van, és hogyha rákeresünk a Google-ban erre a kifejezés, hogy ASCII art, úgy írják, hogy ASCII szóköz art, akkor rengeteg ilyen oldalt találunk, döbbenetes gyűjtemények vannak, elképesztő. Én elkezdtem nézegetni az első párat, és egy napig ott ülhetnék szerintem, mondjuk felét se látnám. A számomra sokkal kifejezőbb volt ez, mint amit a mozgóképben láttunk. Tehát a mozgókép az még kicsit gyermeteg, meg ilyen kevésbé, tehát nem, semmiképpen nem jut eszembe művészet róla, de ez, amit néztünk ezekből az eredeti állapotból. Hadd tegyem hozzá, egy rengetegféle irányzata van, nagyon sokféle irányzata van, tehát hogy az ember elkezd egy kicsit mélyebbre ásni benne, nagyon-nagyon burjáncik a dolog, van már színes változata a 90-es években, a BBS-ekben kezdett ez fejlődni. És BBS ott, magyarul, nem Balázs Béla stúdió, hanem? Igen, hanem bulletin board system, tehát ezek az internet elődeinek tekinthető ilyen kommunikációs dolgok. És ott, ami szintén csak karakteres kommunikációra adott lehetőséget, ott is rajzolni kellett a felületet, és ott kezdtek el jönni ezek a színes karakteres dolgok. Nekem eszembe jutott mindarról, amit ma délután átnéztünk Szilágyi Árpád szerkesztővel. Ezek nekem teljesen újdonságok voltak. Nagyon örültem a felfedezésnek, de eszembe jutottak a képversek, és akkor mindjárt nyelvészkedünk egy kicsit. Annyit beszéltünk a karakterekről, hogy igen. Legyen Bódi Zoltán, ne nyelvészi a szó, infószótár. Hát ez tényleg nagyon érdekes kifejezés nyelvileg is, meg ahogy az informatikába bekerült. Ugye mit csinálna a magyar ember, elkezdi végig gondolni, hogy milyen jelentései vannak annak a szónak, hogy karakter. Rögtön beugrik az, hogy persze ez nem is magyar kifejezés, hanem görög-latin. Nemzetközi műveltség szó minden nyelvben benne van. Nyilván az alapjelentés a jellem, a lelki alkat, természet. Ugye szoktuk mondani erről, hogy karakter. És innen kicsit tágul a jelentése, és már egy másodlagos jelentése a jellegzetesség, jellemvonás. Erre is szoktuk mondani. Az autónak is szoktuk mondani, hogy ez egy karakteres autó, tehát vannak ilyen jellegzetességei. Sőt, a szilárdság, ilyen kemény lelki, ez egy igazi karakter, ugye ezt is szokás mondani, és közhasználatú így is. Na de hogy kapcsolódjunk ugye Julihoz is. Ez egy betű. Ugye, mert a karakter az a leütés magyarul, a betű. Na vagy ez az, hogy hogy jutunk el idáig? Még gondoljuk végig azt, hogy ugye a színművészetben is használják a karaktert, hogy vannak karakterszínészek, a karakter mint egy jelen, vagy a hős, az egyik szereplő, az is karakter. És akkor itt meg is áll a menet nagyjából a tudomány a magyar nyelvvel kapcsolatban, de az angol, ugye tudjuk, ugorjon, hogy az informatika az az angol nyelvre alapul, az angolban a karakter az a betű is. Hordoz egy ilyen jelentés, hogy betű. És innentől már nagyon egyszerű. Hiszen tehát az a szótári jelentésben fel van. Szótári jelentésekben, informatikán kívüli az előtti szótári jelentései között benne van bizony a betű. A negyedik vagy az ötödik volt az Oxford szótárban, ma délután megnéztem. És hát innen került aztán az informatikába. De ami érdekes ezzel az egésszel, hogy a számítástechnikában a felhasználó között van egyfajta zavar. Ugyanis a karakteren azt értjük, amit látunk, vagy ami nyomtatható. De ez nem úgy van ám, nem csak az a karakter. Ugye az is karakter a számítástechnikában, Balázs bólogat, nem mondok butaságot. Ugye mondjuk a szóköz. Igen, pontosan. Ez teljes értékű karakter. Sőt, hát maga az ASCII kódtábla tartalmaz egy csomó vezérlő karakter. Vezérlő karakter, igen. Ami tehát nem látható, hanem valamit csinál. És nem is nyomtatható, meg semmiképpen föl se tüntethető. Például mint a szövegszerkesztőben, hogy ez most dőlt. Így a tördelési szabályok, vagy akkor tabulátorjel. Mondok egy másikat nagyon egyszerűt, ami azt mondja a szövegszerkesztőnek, hogy itt a sor vége, ugorjál a következőbe, az tipikusan ilyen. Igen. Magyarul igen. Minden jel, ami a szövegben valamit csinál, megjelenik vagy nem, igen. Az mind karakter? Igen. És ezeknek, mit tudom én, az 50%-át biztos, hogy nem látjuk, hogyha szövegszerkesztőt használunk, más alkalmazásokról nem is beszélve. Tehát érdekes ez a dolog, érdekes, hogy alakultak ezek a jelentések. Kiváló karakterekkel készült ma a Modem Idő. Köszönöm az Asztaltársaságnak és Szilágyi Árpád szerkesztőnek. búcsúzunk, így az Asztal Társasággal együtt, mely ma egy digitális kultúrkörré alakult át. Honlapunkat a www.modemidők.hu címen találják, valamint a Petőfi Rádió honlapján is. Legutóbbi felvételeinket a PC-ből CD mellékletén és az MP3 Pro formátumban is meghallgathatják. Köszönjük figyelmüket, viszonthallásra! Elhangzott műsorunk ismét meghallgatható a www.petofi.radio.hu internetes oldalon a hangtárban.